Book 2 53 53 53 المحلات Üzletek Üzletek نبحث عن محل أدوات رياضية Keresünk egy sportüzletet. Keresünk egy sportüzletet. Nebhath an melhama. Keresünk egy hentest. Keresünk egy hentest. Nebhath an szaydaliya. Keresünk egy gyógyszertárat. Keresünk egy gyógyszertárat. Nurid en nesheri kurat qadam. Ugyanis egy futballlabdát akarunk venni. Ugyanis egy futballlabdát akarunk venni. Nurid en nesheri mortadella salami. Ugyanis szalámit akarunk venni. Ugyanis szalámit akarunk venni. Nurid en nesteri edwiya. Ugyanis gyógyszereket akarunk venni. Ugyanis gyógyszereket akarunk venni. Nabhath an mahal adawat riyadiya linashteri kurat qadam. Keresünk egy sportüzletet, hogy egy futballlabdát vegyünk. Keresünk egy sportüzletet, hogy egy futballlabdát vegyünk. Nabhath an melhama linashteri mortadella salami. Keresünk egy hentest, hogy szalámit vegyünk. Keresünk egy hentest, hogy szalámit vegyünk. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Keresünk egy gyógyszertárat, hogy gyógyszereket vegyünk. Keresünk egy gyógyszertárat, hogy gyógyszereket vegyünk. أبحث عن محل مجوهرات. Keresek egy ékszerészt. Keresek egy ékszerészt. Abhath an studio taswir. Keresek egy fényképész üzletet. Keresek egy fényképész üzletet. Abhath an mahal halwiyat. Keresek egy cukrászdát. Keresek egy cukrászdát. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Ugyanis egy gyűrűt szándékozom venni. Ugyanis egy gyűrűt szándékozom venni. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Ugyanis egy filmet szándékozom venni. Ugyanis egy filmet szándékozom venni. أريد تحديدا أن أشتري تورتا. Ugyanis egy tortát szándékozom venni. Ugyanis egy tortát szándékozom venni. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Keresek egy ékszerészt, hogy vegyek egy gyűrűt. Keresek egy ékszerészt, hogy vegyek egy gyűrűt. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Keresek egy fényképész üzletet, hogy vegyek egy filmet. Keresek egy fényképész üzletet, hogy vegyek egy filmet. أبحث عن محل حلويات. لأشتري تورتة. torta. Keresek egy cukrászdát, hogy vegyek egy tortát. Keresek egy cukrászdát, hogy vegyek egy tortát.